حسی نشتری او دا سنتی ایمان غریبانان برالا نو حکم و عظیمتو دا چه دولتی نصور که یا سودس شپگم حسا یا سکم ازیات خود صور کرده روز تو حکم منسوخ شو پتش منسوخ شو یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین اللہ دا تخونو کرده حسی مقرر شری نو دا زوین فروض و حسی رالی رستو دا عصابو حسی رالی دا غینه که پاک شنو دا قربات بردی او دا دس حسی نشت دی چی اتیمان و مسکنان دی دوله ورکا نو تیک دا مانا بانی چی واغست درشی نو دا آیت منسوخ دی حکد دی عظیمت ماناش دی محکم ماناش دی پاک مانا واخل حکم اسم تی دی او دا آغا محکم مانی دلیلون نمشتی قرائی نمشتی ذکر دا غور کول مستحب او رواو یعنی خیر و پکیتا نو بیا پی قرآن رتنی تیر ذکر کردی دا وجوب دلیلی نشتی دی خود دی آیت ندا فاموله چی دا غور کول واجبو خیرات استحبابیو چی استحبابیو نزوره نی پی کمی دی ولی اخشا اللذین لو ترکو من خلفهم او دی ریگی آغا چوک کچری پریدی رسو زن نروریتن ضعافن اولاد کمزوری یریگی با پاغو بانی خپل اولاد بانی با دی سپر و زودا چستا اولاد سر چا خوکره که و نکره ده نو چه خپل اولاد بانی ده خود تا مکای نو ده بل اولاد سرم خوکای زورن رتن اول یخ سر دینا او بیا دام لگر کهی یقیننا اوائی و تا خبره فیتق الله دا اللہ نده و یریگی انده بل یتیم سر دی خوکی مسکین سر غریب سر وقو والیقولو قولن صدیدن وای دی خبر درستا صحیح خبره قول کے صداد الرازی چه قول مستند الی دلیل شرعی دلیل تا مستند نده بنیادی نشته دا قول کمزور دی دا درستی کی نده نیجی کی نده انتی سنگ صحیح کج دوی مراتن ذکر که زورنا یقیننا آسو چه خوری مالونا دی اتیمانو یعنی اخلی فضیاتی بانی بیشکا خوری دو اغرده خیر تقبلو کس کورتی دا وار وسیاس لو نسائیرن ادردو بشی پبرو بانی پبرو لمبو بانی سائیرن پخترناکو لمبو بانی جہنم لبزی مستحب بانی سزا ہوئی چدا بو کی ادا بو کی نہ دا مطلب نہیں معظیمت مانے سزا محکمہ مانا سزا د شہود نہ مراد د حضور نہ مراد حاضر دل بل جسد ندی مراد حاضر دل بل حکم شرعی مراد دی استحقاق چتویلے کی چیز جواندیم زما سر زما پا جایداد کی ندی زوی حق شده ندی روشده ندی خدشده دیوی پیسی حقی نشده چیز وارده دی نبالیغ دی یا خزده دا نو پا ما بانی خرط و جامع دی بس دومره خبره دا دا دقی نپور تیرا سر تا حق نشده دی او پا دی عین شی که خوید سر حق نشده چیز زما پا که تیسته دا نو دا دسی دی لکه چه زما پا جایداد کی غایبی غایب لکتی جوشتی نه نخذشتی بکی نبکی زویشتی نبکی زلورشتی دی غایب دی خو کل چیز پا مرز الموت نا جوڑشم مرم پی کرده که نا زن تاویم تاسو نمرای اکا تاسو تمیو خپاکی گای با وی با چو گورو مکتی دا مرگو از منگلی پیره نیشتی نو زخو تا تیاری اللہ دی ما موافی اسم تیاری نو آقا غایب دی خو چه کل از مرز الموت بانی ناجوره شم نو در طول دی مال تا حاضر شد در خپل خپل حیثیت او در خپل خپل برخ پی حیثیت بانی طول حاضر دی در خزی پکی برخ شوا در زوی پکی شوا در نور پکی شوا در شانتا نور چکم در دون پس او در عصبه پی حیثیت بانی ریدی در آقو پکی تا شوا نو تروس غایبو وست حاضر شو حاضری در دوله گیده نو مانا در شولا اذا حضر القسمه کل چه حاضر شو حق دار شو پا حکم شرعی بانی حق دار شو حاضر شو ویش دا مال تا دمڑی اولو القرباخ پلوان والیتاما یتیمان مسکینان دا اولو القربا دی یتاما یتم یتیمان بے پکیتا سبا پکیتا مسکینانی نو تا سور کردو لروزی دا غینا روزی ورکای وایو تا خبر موافق دادین مطلب تا شو مال کی دا غو برخ دا مطالبه ای کئی زما پر خمال را کا چه کم پکی غرد دی مسکین دی داشن تا یتیم دی اخیار دی زما حق منگل را کا خزوی زما حق را کا نو صبح کئی دغه وخت کی تقسیم کیږي پتہ نشته چې دی سری باندې چا قرض دی کې نشته د د پچا باندې دی نو سو دی د د قرضونه معلومول غواړي د د پزیمه او د بل پزیمه باندې نو چې هغه معلوم شي هغه د سره ورکړي شینداغي نو رستو بیا تقسیم کیږي بل دا چې ځنی اشیاء که معلومم دی خدایغه هغه وخت سره تقسیم نکی کوټی پاتې دی درې مثلا او ورثه دی شپږ اوس دا درې کوټه په شپږو تقسیمه نو نیمه نیمه برازی کنه نو دا کوټه خور وخت نیویږي نه نو دې ته دمه کول غواړي چې سړی تینوزی چوټلو په کې دی هغه تینوزی یا دمه کول غواړي چې دې قیمت لګول شي خبرې اترې کول غواړي نو کوټه یو ته پاتې شي ادا غنی میوز پاغه کیږي بل ته کوټه پاتې شي دینی میوز په کې خو شي دا خو پان فن کې نه کی نو په لس روزو شلو روزو کې کی دا په موقع باندې کی پټه پاتې دی پټې کې فصل ولړل اوس شولی دی پکې تا جوار دی پکې تا بل سو بلا دا او هغه تقاضا کوي چې ما سره وي وي شي د دې تقسیم اوس نه کی قول لهم قولا معروفا او سید تقسیم کو دا فصل تینا لرشی نو بیا با دا پتی کم زیاد لرو بر اندازو لگو سوک بولو راولو نو بیا با تقسیم کو دیست ساعت کی نکی گی اگه تا ضرورت تی دا کوٹی تیک دا تا تا دا کوٹی ضرورت تی با پرده کوٹا کناسی دا یا کوٹا تا تا خالی کو تا پا دیکی وست تا تا دا خر ضرورت دی تیک دا دغه پټه تا تا والا شو د دې جوار شولې ته سنبال کا حساب به معلومی دا ته سنبال کا ته به خپل گزاره کا کله چې موږ تقسیم وکړو ستا حصہ کې دغه پټه راته نو ستا دې کوټه درته ستا شو که نه راتله لرو برو پکې نه غل لرو برو ته ومني حساب سره قول معروف هم دا مطلب دی او دغه معنا باندې حکم عظیمت دی او محکم دی نسخ پکې نشته عروس و کلام زال لدی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دخپر پلار مشر زوی دی دا پلار زوی پر میند کی دا عمر فرق چانو شکولے زکر پر دولسم کال بانی بچے شے دی نو پر میند کی دولس کال فرق صدا سی انداز دی نو پلار زوی تقریبا یو بسر نیجی نیجو امعتمرمو معتمدیمو حرب جمل کی جنگ جمل کی نمی دا جنگ دے نو زکما دا جنگ ہوئی حرب جمل کہنا جنگ لنو تلی تلیو مصالحت لہ پہے کہ عبدالرحمن دا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ صدیقہ ام المومنین او طلحہ ابن عبید اللہ عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یو طرف تا دی بل طرف تا علی رضی اللہ تعالی عنہ او داغ سرا داغ مرگری دی چاک سر پا کتاغ فتنی والا خلقو چاچو عثمان شہید کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد سر اٹل شیو جنگ پردو جوڑ کو اگو جنگ لنو تری ہوا خبر چکلا میدان کی مرور سر محاذات کی شو نو زبیر پل زوی تا چا آوازو کو عبداللہ تا ایراش خبر تا کم وصیت کم یووا وصیت میں دا دادے زما خیال دادے چې زه دې جنگ کې مرم ما ته دا اندازه دا سیدا زما امید نشه چې دې دې نه ژوند دلار شم نو تا ته وصیت کوم په ما باندې قرضونه پوری دي زما قرضونه به خلاصای زما د جیداد نه خرڅې به قرضونه به مخلاصای څلورې ټبری به اولادونه زاله او دا دا تویم که زما قرض خلاص نشو یا پا کسا مشکل راغ بچیا نو زما دا دوست نبا مدد خواری زما دوست تبا وی یعنی ماوی سیده روان شو عبدالله که لگورتا شو یر دا خو بزرگون و دوستان دی معتبر سره دی هر علاقه که دا دوستان دی جیده کم یو دوست یادهی وی زبیا لارم ستا کم دوست تبا وی زما دوست الله تبا وی چه دا زبیر قرضون خلاص که الله زبیر قرضدار تلنه زبیر علی دوار مخامخ رضی اللہ تعالی عنہما علی سے بتوی رو رتا تا یاد دی بیتو وی ازت تا چیناسو دیو برسرا اگا پا ملگاو دا خوشالی خبریم کولی ادمینی و دا محبت رسول علیہ السلام پا منگا تیر شو ویستاو سر مینه دا تاوی آو ویتا با دا مقابلی توزیه دی بسر وجنگی گی تا تا یاد دیویاوی ما تا یاد شو اسی خپل راتاو کو ویزلارا نکوم جنگ دیو گردید بلوایان فتنه پرداز قتل سی ای ڈی اندوز والا چه سڑه خووت ادیخو مشهور جرنیل او مشهور خیار دی دا سینه چه دی بل چه تدبیر شروع کی بل طریقه جوړو شه دا جنگ او دا فسادونی شی چرتا نو فتنیانو که پس سڑه روان شو ابن جرموز شقی ابن جرموز او پس روان دی مخی تا تنگی را غی اتنگی کی واد استباع پا نم باندی لیوگان پا کی دیو زبیر بہادرو ستڑیشیو نو کین پریوت وی لگا دمکم بیا بزم رو دشو اصلا راو رسید تور را خلاس کر پا دو بانی دا غن سر غوز شهیدی کن سر یوڑ علی سیبلا خیداو چی دا یو سم دی خلوی کرنیلو مال بین عام را کی علی سے تمبو کی اوپر خیمہ کی بار سڑے ولاڑ دے محافظ دا خبرو کو داد زبیر سر میں راوڑ امیر المومنین لور کا بادری میں کرلا ادن نواب ری دا سر ادن تپرے نخو اڑولا او دن نے تو بشر بشر قاتل ابن صفیت بن نار پیغمبر السلام بل دی د صفیه د زوی د قاتل تا د جهنم زیره وا جهنم لبزی جهنمی دی او شاله نه شو خپه شو بی سره له دفن کو په اعزاز باندې بشر زبیر وصیت کړو او دا کم دی کی مارو وجه نو میواز کنا واد السبع ته ضرورت کړی دی کنا مرر تو علی واد السبع ولا ارا کا واد السبع حين یظلم واديا اقل به رقب اتوه تئیتا و اخوف الا ما وقال الله ساریا دا فعل تفضیل مثال کی ہوئی کنی ہوئی کدا دا دا سب مسئلو کی بیانی حضر باندیانو کی سب کری دیا کتاب چرتا دے واد السباع بہادرو ادا بہادرے پا دے کی شہید کر دے اپا غلاب آنی پا مغضو باندی عبداللہ چو اپا سن قردون خلاصو لے شروع کرو اعلان بے کو میراثیان رال لخ پلوان خزا نور زامنی ایمون سر مال وی شوی نا زما د پلار قرضون اخلاص شنه لبه پته لگی په دد چا پوری رزو تو پوری تر عراق پوری پاغه باندې قرضونه پوری لو فرو کنا ناتوان او نانا معتمد ادباری او خلکو به روپې د سخه امانت اخلي نو د بوته امانت مې اگدا امانت که ضایع شي نو ستا حق به ما باندې نرسی بیا ما تا قرض پرې دا قرض ستا په ما قرض دی که زمانه لګي او کو پاتې کی ستا ما تا قرض دی دا قرضونو ته په دې باندې پاتې شو ادب بل طرف ته لګولې په لکون روپې په قرضونه دا هغه په قرضونو خلاصولو شروع کړ ما نه در کوم خرج به در کوم ورزقوم منو وقول لهم قول معروفا خرج به ورکاو د میاشتې په حساب باندې د کال په حساب باندې جامه پیداوار ارڅ جیداد یعنی تقسیم اعلان بے کو پا عرفات کی مزدلفہ کی منا کی من کان له دین علی عبی فلیاتنی زما پا پلار دا چاہ قرد نمار درازی خلق براتا ہو دا با قردون ورکول زمکہ یو پاتشیوا قرد دیرو اگر نخرچی دا پا دسی قیمت چاہ غیبانی قرد لش عبداللہ منزو کو اللہ تا پا جڑا شوی اللہ زما پلار تا تخپل دوس میری دی اللہ وی زما قرض بخلاص ہے زما دا پلار قرض خلاص کر زمکا کی لگا حصہ جدا کرا عثمان را غیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زما قرض ہو ستا پلار تا خوما معاف کرے دی وی زی نمعاف کم زما پلار ویلی جی قرض باور کئی زی نمعاف کم خوما سر زمکا دا واخلا لگا حصہ جدا کرے وان آغا زمکا والا ور کرا زیادی روپی تیم باست قرضون ختم شو عثمان صاحب چزم کو سلارت مسلح وا چلا منزیو کو غابا خوش سگوا ریگستان دعا اکڑا نو کران را سجدہ دیو کن وے کن پاگے کی اوبراو تے ارٹے پیو لگو پٹے باغ دلکون رو پوشوا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا رسلہ شو. امام بخاری باب برکت فی مال الغازی او دا دی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرے گا. اللہ دا غازی کو مال کے پس دمرگ نے تمرا اجر رچی تمرا تذیف راولی زیادتی راولی سلور قول پوری بیدے اعلان کرو سوک پیدا نشو بیا چیزوں پی قرض پوری دی. اعلیر عبداللہ را گئے خلق کرایو دیکو او دا جیدہ حساب کتابی اوکو او تقسیمی اوکو. دا آیت مطلب ام دادے یا عبداللہ ابن زبیر چی پی عمل کرے دکم خرص ورکوائی تقسیم مکوالا فرزقو امنو وقولو لهم قول معروفا. یتیمان سرولی زیادہ کرے فلیتقو اللہ ولیقولو قول سدیدا. اچھی یتیم مالی واغا ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا. اللہ دیکھیے تو چانو مغصے صرف ان الذین یاکلون اموال الیتامى یتیمان و مال پہ اسقاتون پہ واغس اسی مخلی غریب علاقوں کی اس دا خبر جوڑا یاکلون اموال الیتامى زما کلی کی وینگرو زمنگ کلی کی شوزا انجینئر سے غپکی ہی زمنگ کلی کی گرو مسئلہ ما بیان کلا وی عجیبہ کار شد ما یوسف وی زما سر خورایه و زما یتیم خورایه پلار مرو دا یتیم زما پا کور غطه دا مرشو اولا نبالغ لاؤ چه مرشو امام اولا سب توید چه اولو که مرده چه چلو که چه خونه کو وی چه اسقات لو پسی تیاره او که نو امام توید چه خو یتیمو چه شه نیشه من روده ورکولا بل نبالغ ده چه گناهونه نیشه چه مواف کل غاری کنه نو دا اما سره ته شیوم نشي وی کیږي ناسې بې د اسقات نه کیږي. نو ما ورته وویل چې څه شی راڅخه نشتی وی خلکاو څخه عجیب نه را ووخت که چېرړه کې روپۍ غوټه کړې دا دا تا ته قرض شوه زما دا به په اسقات کې کوي اسقات به وکړي. وړوکي جنازه وشوله مولیان دوه درې کېناسته روپۍ ما که ملا نه ورکړه مشر ملا هغه له مې ورکړه ما یې چې څه سره کوه هغه وکړه وی هغه دو دو تونو که اون تریسه که تالیبانی دا سره که اون خپل تالیبانی دو دو تونو که پور را پور که روپه واسه جیب کی بیاوار چلی دا جز ما شوا ما ترورسی روپه بیاوار است روپه بیاوار تا قرض پاده شو. یا کلونا موال الیتاما ظلمان دا خود یتیم نده بلکه او سره غوتون ما ظلم ظلم او سره او که ازیاته او سره او که. یا کلونا موال الیتاما ظلمان نقیر تو ورو آچاو ورو ورد و سیسلون سعیران اپا برو لمبو وسودی. شپگم حکم اللہ وی حق حق دار تا ورسوا دا ناری نو خپلا برخد دا زنانو خپلا دا اغا کمی دی بے یوسی کم اللہ فرائض مقدره دادی ادا فرائض مقدره نافذ کئی یعنی دا عمل تراو باسای وصیت دا مری خبری تا وی و قرآن وصیت تل ذکر کئی دا مری خبر خلکو تا دیر اهمی اپ آگے عمل کی مطلب تو اللہ تاستا کلک خون کئی یوصیکم اللہ کلک خون کئی تاستا اللہ کلک امر کئی اوغت سے شیرے ادا فی اولاد کم پبار دا اولاد ساسو کے برخو فی اولاد فی اولاد کم فی حصص اولاد کم فی توریث اولاد کم استاسد مبارک کی تاست خون کئی دس خون کئی دے انصاف کولو آئے پریخو ذکر ذکر میں سواز انسان ذکر کی کنا دا دا انصاف میں نمونہ دا خون کئی تاستا دا کولو دا انصاف اگا دا دے دا دا ناری نبرخا پشانتا دا برخی دا دو جنکو جنکی اصل کلی او ناری نبرخی پاگی کی تابع کرلا نو دا ناری نبرخا با دا سن معلوم ہے دا جنکو دا برخی نو معلوم ہے اگا دو دی نو ناری نبرخی دا اگا دو دے بانی یاو دے دا وی میراث نور کو کنا اسم نور کئی نو پدی وجبانی اغا اصل کری چی دی میراث تقسیم بداغ لحاظ بانی شروع کی گی پتا خود تشتے کنا ورسا چی سوم رئی پاغو کشی دا کم و نا کم دا چای صدا نو حسی با پاغ حساب بانی تقسیم ہے یو تن دی پا میراث کی چی دا اغا اتم حصہ دا مثلا خدا پا دا شید اولادی دا میڑا وو نا اتم رازی کنا او دا دی خزی اتم حصہ دا نور ورثه دی دا غو حصے زیاتی دی دینا نو تقسیم بده تنه کیگی داغا تو پیسا بانج برخی جوڑائی کم پسی پسی نتیجہ دا خص وردل تاوی اگر پسی بے بودی تقسیم میں ناغا با تم واخلی دا نور با پدی نور با ان تقسیم کی دا اولی اگر اصل لی او کم حصہ دا زنانہ دا ناغا اصل کری دا اپدی بانی با نور معلوم ہے لیز دکار مصر از ظل نصرائیم دا برخا پا مال دی میراس کی پشانتا دا برخی دا دو جنکو دا دو زنانہو اگر اصل کرو خوب الخواه داو مکرد کرا چه اگر رعایت ده طرفه نوی گفت نارینا غوره ده پا قوانون پا اعتباه ده الله پا نید بانی پا جنت دوزه خبر نکم دنیاوی قوانون پا لحاظ بانی نارینا غوره ده نارینا اصل لی نو اگر مخی ذکر که لیر ده کار او زنانا برخ رو کوا اگر پا برخ که اثر که مثل حظ ظلن سین رعایتا لی طرفه دیتو انصاف که چری دای رسو مخکی کرده نو برخه بوم مخکی و مرتبه بوم مخکی را گری و ناری نو پا زوار طرف گرده دلو نو که چری وی پاتشی جنکی جنکی این کن نسان فوق اصنطا این وی دا جنکی جنکی پاتشی وی او دا وی زیاد دا دوانا دا پاس دوانا دا دو حکمی ذکر نکو دا پاس دا دوانی ذکر که ادی اوی ذکر که معلوم ہے فوق اسنتین کی اسنتین ام دن ندی سو مطلب دے دا زنانا حصا دا نارینا برخی تا نرسی فوق اسنتین دو دیا دا دوانا دا پاسا دا جمشی دی نو بیا بسی که فلاون ثلثا ما ترک دی دو دو دو دو برخی پاگی که چی پریخی خوان یا پریخی پلار یا رور چی سو کی رشتہ دار دی دا اگا برخی که ثلثا ما ترک تکملتن لی ثلثین د دو برخو نه زنانه حق زیاتی گی نو ها که دی میرات مسئله کرا لنو نیم رازی خود دی میرات نه مسئله نه علاو پنورو که تکملتن لسلسن دا دره مبرخ و دو برخی و پورکای دره مپادی که گیدو چوک پادی شو زامنی نشت جنکی پادی دی دو دیا دا دو نه زیاتی نه سبا کی گی دو حسی دا دو دره مکا عصبایو نه عصباو لبار کولی بیرتا تر دیه تر زامن دیه دا او طرف تو بیارشی پا قانون شدید بندی فلا اون نسول فاما ترک اک وچرتا واحدتن یو پاتشی فلا هن نسون دا دینی ما یو جنه پاتشی دا زوی لور نشتی نور نشتی دی در سویت پختانه سوی میراتو توی کنا در میرات برای که دینی ما دا دیده سو مطلب شو پا دقا دی بانی که یو الک پاتشی دی پلار مر شو یو زوی پادشاہ نو نشی فلہو کل المال دا ٹول داغه چی وصیت هغه نه کړي نو دا مال ټول بیا ده دي جنوری نه خزشته نه بل لوشته نه بل څو دا جنی نی مدا دا سشه دی میراث دو فروع اولاد میراث بیان کړه پلار مړله مور مړه دا نو تقسیم طریقه بدای اوس ذکر کړي د اصول او دا د پلار موري دا هر یو د دې دوړو نش پګما پاغمال چې پری دي دا مړ کو یو اولاد اولاد شته نش پګما شپګما حصہ د دوراله او پاتې مال با دو کې په دغه قانون تقسیمیږي لذکر مثل حظ الانثیین نارینه د جنې دومره ده د جنې چې سره چې دغه دومره قانون ماغه دې مما ترکین کامل ولد کنو د اولاد امیراس یاراس بیا پلار مور قدری اولادی نشته ده پلار مور دی فلی امی ثلث نو دا پلار دا مور پکیتا درم برخا چه درم برخا دا پلار دا مور شولا پا قانون داری زکر مثل حظ و نسین دا پلار طور آغلی ثلثین درم دو آغستان دوی سی پادشوی کنه نو دوی سی دا پلار شولی کنه لی زکر مثل حظ و نسین عثمان نا غلطه سر و لیتی روشم عثمان نور رضی اللہ تعالی دا دی خروک رو تنبیر دی اکرال عثمان رضی اللہ تعالی مخی وفات شیو کنا ما تا اشتبار آل دمیان دا لیدکار مثل حض ظلون سوین جزاک اللہ و خیرن دا سی پی کتا پیرا که فتح را کوئی کنا کل کل خبر گر بوشی و لیدکار مثل حض ظلون سوین نو نور توک نشتی نو بیا بسته کیم نو دا موری درم برخا دو برخ پادش پلار تا فلون می صدوس پس دو وصیت نہ چی کیا او پس دو قرض نہ امین کی تو اور سو او با نو درے ما فین کان لہ ہوئی خوا کہ دو مڑ رونو د دی مر نے دی یاد بلی نے دی خورو نے شتے نو اس فلی می سو دو مور ہسا کما کرا د سلوس نه سدس تکړه نیمه غوردوله دیتا د میراث کتابونو کې د قسم رونو تا د متوفا د پلار مور پا کې چې حساب کړه دی ته محروم وې سپیرا دې سپیرا په کې ته څونه رسیدا د په موجودی دو د مور برخه کم شو نو سپیرا نه دی چې هغه تر رسیدلې بیا بل خو هغه په کې څه شیر نه دی امور حساب یې کم کړه نو دې شپګم رال نو پینځه حصے د چار علی د پلار شو هغه د پاده شو پس وصیت نه چوي کیا پس د خونه نه خونه به مخ کی پورا کیتنه یا پس د قرض نه قرض مخ کی دے تتعلق بترکت المیت امور اربعه مترتبه سراجی وی تلور دی ترتیب باندې دی اول د ذاتی شخصی حق دے داغه کفن د دفن انتظام کول که پیسې پی لگی دی پیسی شتے داغه نه پی لگی دویم زلبانی داغه نه مال پاتشو زیاتو وصیت کړه ده په سورس کې نو دویم قرض په پوره ده نو قرض به ورکی د قرض نه پاتې شو وصیت کړه ده به سورس نو هغه به پوره کړی شي نو دوه برخه پاتې شو کنه سورس کې وصیت دوه پاتې شو اوس په دې دوه کې د قانون دی لید ذکرې مې سواز دونو سه په قانون باندې چلو شي وصیت خونه ده حدیث کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه و الله تاسو سره خو کړو تاسو د عمر په اخر کې او سخه ده سرو کرو دره ما برخماری بیام ستاسو پی اجازه بانی پریو اوست زان دی نده خواق چه ده دره ما برخزو پا خپل زان باندی اولا گم او غدقشن تپری دی نستا پا زان سود نشین دی میراسی روک شوی سکاری تا بسی بی خیرات کی اغا در کی دره ما برخ نور کی زیاد نزیاد ده پختانو میراس ده وسیعت سی پا دی کور که زما دره ما برخ دو پا دی نغری که زما بزره ما آر سه که زما دره ما برخ که مرغو خواړه که خورو خواړه که سپو خواړه دا زما درېمه برخه ده نه سړی دا ټول چې حلال مال دی او ستا نه پاتې دی هر څوک چې خورونه ثواب تا لیکل کېږي نو ته یې ولې کمی درېمه برخه کوي خو د وصیت مطلب دی چې روک څه شی ورکه نه هغه روک نور کړي زما پکې درېمه برخه ده الله وایي دا ټول ستا دی چې شریعت قانون باندې نو دا ټول ته دی الله تعالی ثواب ورکوي نه هغه غلط کی خرابې کی نو دې وجنې ذکر وکړو پس دو وصیت نا دین اولی رسو کو ده دین مطالب شتے اگر غواری پار صورت تی وصیت کی اول سڑی تا زان بس کاری گی چمالی وصیت کرے ده دوی ناکی دو بسا پیسہ لیکم روک دیشی دوی مدا چک کئی هم اپاسی هم او دریگی هم نو خلقو تم بدگوری سڑی ہوئی پردیشی و در کئی دلاب میرا سین اندر کسا سکار دیگی چتے غواری نو اگر مخ کے کا اہمیت تو جنا چدا پورا کئی نقصان دے پکی او قرض نیسو کو لاران ساسو حکمت د میراث د کموت او د زیادت زیف او تنصیف ذهن که دا خبر غریگی رازی چه مور عجز کمزور دا نهتوان دا گت وات نشی کوله ضرورتون دا کور دیر دی خاون خود خوراک شیط شیر آوری جامه راوڑی پیزار راوڑی کور کی واره دی میلما راشی بلچوک راشی وقت به وقتا نو تو تیل بیسوار مثالا مرچکه دا چیزونه لگی اغا جزی تا دی ضرورت پیخیگی نو پکاروا چه دا دی برخ زیاده یا دا ناری نکمه بی ناری بارون گتل شی او بلا دا چی اغا کارکس مزدورو کوله شی اموری نکوله خور نشی کوله لو نشی کوله خز نشی کوله ادا اغو برخه پی نیمه کرده ده نارینا پا کاروه چه برابر وی پا کاروه چه زیاده وی ده نارینا نا که زیاده نه چه اغسر خو برابر وی کنه مساوات مساوات وی بکی ناشنا خبره نده شروع ده پا پاکستان کیوس ده زنانه شایدی ده نارینا گونیشی او ده زنانه حق ده میراست میراست ده نارینا گونیشی ده کم ظلم ده چه زنانه کم ده حسا او ده زنانه گواهی ارتاوه ده ده با منگ برابرو حقوق نسوان او ترقی نسوان حقوق بشریه ده ده خلاف ده ده غزت ده با منگ کم ده شورو ده پده بانده نو ده پا کارو چه ده سوه قرآن حکمت ذکر که تا پی نپیج معناست ده ده ما خلالالا نو با پی پواشه لکه سپارشتو اپوس کرده نو جواب کسی رو انی اعلمو ما لا تعلمون چه مخل رالن پا خلو پی پوشی دا چه دی مخل رالن حکمت ترگن دی کنه دا زنانه برخ کم دا خب پا زنانه بانی چه پیتی پندو که ایخی دی دا خرطو اغراج الغرمو بالغنمی تاوان گت برابر برابر دی پا نارینه مزدوری ایخی دا روزی پیدا کولی پیخی دی جامع پیدا کولی پیخی دی ضروریات د جون د زنانه د پاره چې مخلص چینه کیږي دای په میړی خېدی دای په ورور خېدی دای په پلار خېدی دا به دو پیدا کی پتا باندې څه شیندې خې تو تو تو تو تو رساله د کژ خاتون خاتون تا باندې څه شیندې خې طالب تیار غدر کوي اوس چې کوم شی ضرورت ته هغه ضرورت ضرورت دې د خبره نه نو ما اخلا کنه خاون ته راوړه مال گنیشه تو مال گا اخلی چای وقت کی نیشه چای اخلی نو ما اخلا مال گنیشه نو بل منگی ورول و قشتکا بل منگی پخکا اگه چی او خوی بی بیگم سب دی که خو مال گنیشه ورول پلارا تا مال گا نو را ورول ما چی چل کرن نو تا چل بکی وجنی با دی وی بچی لاشم چرا ورول مکن دا سانتا چای کی چای نیشه چی نی خواگه بکی نیشه نو ما اخلا کنه سل اخلی چی وای اخلی نو دستا خپلا مستی دا اگر پی خپکی گی نستا مستی دا نو بل منگی چاولا پوخ که او بی چاولا چا پوخ که چی گوٹو کی خوار شوی دست بلا دا چرا بسی زار دیا چون لگو نا نا خپکی گمه دو ولو پلارا دا چینی خلاصه شوی من کارو گول خلاصه شوی و ما وی زر جو نن بچو ما شدو بچی رسی شدری و بودی اسی شدری و بوز کو او نه دغه نه علاوه څه شی په تا باندې نشته دی نو نه چې نشته دی نو برخه ولا کمه کړه نارینه باندې کړاو زیات دی خرڅ او اخراجات دی برخه ولا زیاته کړله لذکر مې اوس لازم چې رښتیا ولا راولي نو زموږ په نظر باندې زنانه نه چې کومه برخه نیمه مقرر کړې ده دا اون د غیر حیثیت نه زیاته ده په نارینه باندې پیټه پندوکې پروت دی اپ دې باندې څه شی نشي دا خود بل پا ولو سوارا دا چه دا بل پا ولو دا ستا من دیو که آباؤکم و آبناؤکم لا تدرونایم اقرب لکم نفان پلاران ستا سوردون ستا سنوی پوا چه کم یو نزدیر تاستا و فیده دا رسولو که پا خیر که فریضتم من اللہ مقرر دا مقرر دا اللہ یقینن اللہ دے و ان اللہ کان علیمن حکیمن اللہ دے دیر خبوا دا حکمتن غان علیم دے نو برخی پیساب مقرر کری دی حکیم دے نو داغی رو جباندی تقسیم کی فرق راو سے رہے حکمتونی دی پہ دیکھیں وَلَكُمْ نِسْمَا تَرَكَا زَوَجُكُمْ دو طرف دی میراث بیان چکا نا یو طرف دی فروع دویم طرف دی اصول درم بیانی دی خزی و دی خاون دا خود اللہ دی دا جوڑا روانی نا او که دا جوڑا روانی شیو پا کی مل شنو چی چل بکی گوست داغی خون کی د تاسولا لکم مرونو توی مختار دے دے حاکم دے دے تنفیز دا احکامو دا دپ زیمہ باندے خود دے دے فضربو هن تاسو وحای کم قوانین چاگا اجتماعی دی دا حاکم سر تعلق ساتی اگا خود حاکم سر دی خدا غینا کتا حسبا احتسام دا دا میڑا کار دے خذ کار دے چی خواہ سر دی احتسابو کی الو اورو پس راغستی چې خچنا تا موږ نه کړو د سره دا کار کوم چې کړی نه دا حق نشته خونو دی ته کوي او کمه ورو ټوب تلاس کوي نو لاس چې خو چې په پوز دی وې چې کله کې زړه اپری دی لور لاس په بوله مات دی گزارا واز نصیحت مخ کې دی نو قران ذکر ذکر کې لکم نس ما ترکا ازواجکم دتا سلا نیما پاغما چې پری دی کوروال استاسو کنيستا سولا لکنو دا اولاد د دنا یا کونډوا د بل میړه نه اولاد هم نو او صرف دے دے او غدا نو په دې مال کې تاسو نیمه دا پاین کان له نو اولاد نیمه دا نو دا پاتې د چا دین دا کې پلار مور دي کنه خپلوان دي هغه توبونه دراوړي نو هغه طرف ته خبرو ګرځي اوسو او د دې په کې له غدا گو چری دا اولاد نو د تاسو له تورم په مال چې پری دي دو اوس نصب شو اگه نصف نصف شنو دی نصف نصف سید سرورم روبا روبا دواسه اپاتی با اولاد تا پاتی کیگی خدا ہم پس دو وصیت او خونے نہ چوئی کی دو یا پس دا قرض نہ ولہن الربو بیگم سے مرشورہ دا خاون مرشو دا خذیب کی سبرا خشتے ہوئے پر دا قانون بانی نصف وزر نسوین جی نارینا خذ مڑا دا نارینا پکی تا نیمہ حصہ چی اولادی نو نو که نارینا مرشو جیدہ دشتے نو دا خذیب کی تا د نیمی نیمه تلورم دن تلورم حسده که اولادی نو که اولادی او نو اغا تلورم با نیمه که نو سمون بشی نو بیایتمه حسده ده دو تلورم پا غمال که چی پریخو پریده تاسو که نو تاسو اولاد که اوست تاسو اولاد نو بیاد دو دو اتمه پا غمال که پریده تاسو پس دوسیت نچوه کهی او دینی نیا پس ده قرض نا او د مانع تل خلوی ده پاره ده جمع انشته وصیتم دی قرضم دی دا می پا پرده که باکی وی دا غپریدو او پا مانه دا واو بانی دی جمع مننده او پا مانه دا واو نتاسو قردو پس دو وصیتنا چی او دا نو اغا مخی دی پس دو وصیتنا توسونه بیا و انکان رجلون پینزم کسم راگ فروع یو اصول بل او طرفین بل دریشو تلورم قسم الکلالا میرات تے ہو دے دے میراس پر سخونا کی کہ چرے وہ بندہ رجلوں یو بندہ یو رسو چی میراس اغسطلے شو کلالا تنو میرات او امراتن یا داسے او خدا کلالا دا کلن ندے وہ ہوا کلن علا مولا بوج پیتے تنسیا پریشانی کلالا پختانوی میرات خود پختانو میرات کے فرق سے پختون میرات آگا چاہتا ہوئی چه نر اولادی نی نر اولادی نی پادشی وی دا میرات تے کلون ایوی وی دا میرات تے شریعت کی دانا دا شریعت کی دا دینا خبر آمدہ من لا والد لہو ولا ولد ابو بکر صدیق وی اللہ تعالیٰ عنہ کلالا سوک دے ابن جریر روایت نقل کی من لا والد لہو ولا ولد نئی زیگون کیشتے نپلار مور نیا نیکا والا والد نئی اولاد شتے لور زوی نسے نسائی نا نشتے اولاد نشتے نو اصول شتے او نو فروع شتے دغا ناری نده او که زنانه دا دا شریعت پا جبا مانه دیتا کلالا وی ویسالونک عن الکلالا هوان قطاع النسل لا محالة لا ولد يبقى ولا مولود فانقطع الانباء وابناء والجدود نا اولاد سے نطلار مرشد و دو وصیت مانا چی پا وصیت سرو کی خون یا حکم نہیں نتو نقصان شتے کہو کما تپلانی پی گی وصیت ستا جو بکی ستا ہوئی دو خو عربی نے سو پختو ترجمہ کم کرن نو دو پختانو جبا کی وصیت ستا ہوئی نو پیگه نشکرو که ده مولانا چه تا پوز کرو ده نشکرو که سمانا ده پی کرکاو که ورطلا رو دوی ده دیگه دیگه معنی ده خویوه ده چه نپیگم یو معنی ده ده چه نپیگم اب آروی که ده دیگه تکی معنی که ده خو مطلب ده چه ده پی نپیگم نو خکارا خوی نو خیار ده وکیل ده نو خبول بیدتی نه که یو معنی ده چه نپیگم نو تاسو مه یو معنی دا که نپی بودی وصیت ما ہوئی ده مری خونی تا ہوئی ده مری خونی تا پختو کی تو وصیت تو بیدبی کی رجی کنا بیدبی تو جوڑی گی نو زکا ما وصیت حکم می ہوئی او پخه خونا می ہوئی حکتا تا دا وصیت خواخی نوائی ناروانی دی زما پس اعتراض نیشه خوپا ما اعتراض مکوا زو پا خبرم انا علا ما علی ما انا علی حتا پا خبر ما نکل کی ایک آدمی ہے اس کی ایک بیوی ہے فقط اولاد نہیں ہے بھائی اور بھتیجی بہت ہیں اور اس نے اپنا سب مال ایک کو دے دیا یہ وصیت دو سے دا وصیت ہے ایک کو دے دیا خواہ با اس پر خبر اخلاص ہو رکھنا دا وصیت خبر خو پاس دماغ کر رازی جسے لیکین آگے تو فکر کوا کنا ٹول ورکا آگا پہ قبضہ اکرلا ہر چالے چور کر لے اوکرلا اگر تو دا غشتے ظالم دے تو ظلم کو زیادہ ہو کو پردے حق ہو ظلم کر لے زویر زیادہ اور کلا بکی ظلم دے زیادہ ہو چاہتے والا کر لے نو قضا دا قاضی بانیو سا ماتی گی نا دا بعض علماء قول داده چه دا صحیح نده چه مرشونو بیا بس برابر راوی پس سوی سبرل او ظالم دیده پار سورگی ظلمی کرده نو دیتا میراث وصیت نوی دا خو هبه دا اغا کرده دا قبضه پی راغل دا نشوی دا وصیت خوی که مضاف الی الموت یا الی بعد الموتی چه مرشون نو دا زمان طول جاد دفلان کی دی نده دفلان کی وصیت غلط ته یہ کہ مرشو اغا میراث ته میراث پہ قانون پہ تقسیم کی نگو کچرے ہو سڑے میرات میں عمرہ دنیا داشم تخدا او یہ دو خور رول رور یا خور نو دا ہریا والا دے دوار و نشپا گما پا مال کی نو کچرے ہو دیر دے دینا مانا دیا و نزیاد تی نو دو دی شرکان پر سلوس پدرے ہم برہا کی شپا گما براغ گا کا دو دی دری دی لستی و شل دی خوب از دق یاد برا خبیر سی فهم شرکاو فی ثلث پس دو وصیت نا چی کولیشی اغا وصیت یا پس دو قرض نای نور مال بده چای نور دو عصابه و دی کنه اون تریش سولا گورا کتا تنی مالو استاد نتا پوسو که آبود مولا سب لقاضی سب لسر لارا لار سره لار وی سره مرده خواه روزوی مو خز پاته زپاته خز پاته دا اولادی ده تقسیم دا مال به څنګه کیږي دی که چه حکم دی حکم داده چه تا میراته شوی اخدا کند شوا ولیل یتام الویل والبکا مال راولا چه بیت المال کی واکن وی قایسه وی مال راولا چه بیت المال کی واکن خیطا کی مال راولا اتا میراته شوی اخدا کند دا که موقعی منده سا آغستانو میره دیو کی ایتیمان دی جاری اثر دی گره مال راولا چه دی پده کی دا دست تقسیم را خوال کو کوریتا سر داغا چلون رو داری سو خوبا که اغاز دیوه که دا ذکر که قرآن خور رور قرآن دری قسم ذکر کردی و میراس که فرق دی خور رور عینی یا اعیانی پلار مور دوارو که شریک دی عینی توی سکر و خور رور دویم قسم دی اللاتی میرانی دی میره مور اولاد اللاتی علل وی دوباره او بکی دلتا لکه پلاری ده دو ده مور نه علاوه بلی مور سر بل گدر لهم تله او داغی نه اولا شه ده ده توی علاتی ده ده دوار حکم یاده میراس که ده پلار پا میراس که ده دوار حکم یاده من ده میراس که نه خبر بانه پیگه من ده خود جدا جدایی ده مور میراس پادو شده که جدا هستیدی خو دا پلار میراث دو دوار یو شانت ده دوار دا پلار خزی اولاد شیده نو دا دوار پا حصو که برابر دی مال کی درم قسم دی اخیافی یا خیفی سمانا دا مور شریکی اولاد مور شریکی اولاد مور پلار مرده مور بل سری اغسطی دا اولاد شیده آقا دا دی علاق خوان دیرونه دی خو اخیافی توی لیکی خیفی یا بل سری مور کنده پاتی و اغد دی سری پلار واغستا اولادی تیوشو نو اوز داده ده مور کیوم شریک دی پلار کیوم شریک دی خو که ده بل سری اغستی و ده ده مور بل سری اغستی و اولاد تی پیدا شده اخیافی دی نو اغا پا نصب کیوم جدا دی کنه پلار کی جدا دی نصب کی جدا دی ده دی وجنا داغو پا میراس که برخشته خو ده دی اعیانی او ده علاتی نای برخ کمه ده کمه دیره کمه ده دلتا چی ذکر کئی نو دا دا اخیافیو ذکر کئی دا عبداللہ ابن مسعود قراتم دا غره ولہو اخن اختن من امن صرف دا مور نده مور بل اغسطی و دا غین اولاد شده او دا مر شو نو دا دا, پا دا دی سری پا سرا دا غا اخیافی خور یا رور برخ دا غدا کدیرو نو بیا زیادتا دا فهم سرکاو فی سلوس یوسا بیا بمبادی وصیتین یوسا بیا او دین غیر مضارن پدسیار چنی ضرر رسون کی وصیت کولو کی غیر مضارن وصیتا من اللہ حکم کو اللہ حکم کو دا اللہ طرف دے یوسی وصیہ خون کئی خونا وصیت کی وصیت دے دا اللہ دا طرف اللہ دے دیر خپو اور دیر ناکامی دے دلتا ذکر کرو غیر مضار رن دا مخ که دری قسمه دو میراستا سولوستا اگه کشتی غیر مضار رن نیشتی دا اولاد اگر چیز کر کے غیر مضار من بعد وصیت یوصی بها او دین ختم کرے گا. بول پر اصول ذکر کی مال تم ذکر کی من بعد وصیت یوصی بها او دین آل تکیوم دانی دیئے دی غیر مضار رین دا میرا او دا خزی چیزی کرے کرے دی نو آل تم دا ہوئی یعنی موجود دا اللہ تی اخیافی برا خشتے اخیافی نیشتے دا اللہ تی شتے کنا اس میتونے اللہ تی او عینی دوارا یو شانت دی دا پلار پا جیدا کتا پر پکین شے مور دا مور میرا سونا بیانم دا پلار بیانم کنا یو شانت دی اگا او دا اخیافی نیشتے کنا اگا برتا دیلا دل تجزی کر کرده غیر مضارن داولی میراث خشی دو میراث بیانی دو میراث سود نده پا میراثیانو باندی چی میراثی دا اللہ شان دا غوم رو شوم دا پرخی زوی دا پرخی نی زال لخوری نتی نبل چالو ورکی نکی زمین کلی که اصلاح دیر مسئله بیانم دیر مسئله بیانم زمین کده دا اللہ پا نمانی سو کی چال تا غریب سر اگا یو پیسه دا غنم دلوری